Book 2 57 57 عند الطبيب No médico عندي موعد مع الطبيب Eu tenho uma consulta no médico الموعد عندي في الساعة العاشرة. Eu tenho uma consulta às 10. ما اسم حضرتك؟ Qual é o seu nome? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Aguarde na sala de espera. الطبيب سيأتي حالاً. O médico já vem. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Qual é o seu plano de saúde? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Em que posso lhe ser útil? هل تشعر بألم؟ Tem dores? أين الموضع الذي يؤلم؟ Onde dói? أشعر دائما بألم في الظهر. Eu tenho sempre dores nas costas. عندي صداع في أغلب الأوقات. Eu tenho muitas vezes dores de cabeça. أشعر أحيانا بألم في البطن. Às vezes tenho dores de barriga. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Tire a parte de cima de sua roupa. من فضلك تمدد على السرير. Deite-se na maca, por favor. ضغط الدم تمام. A pressão arterial está boa. أعطيك إبرة. Eu vou lhe dar uma injeção. أعطيك حبوب. Eu vou lhe dar alguns comprimidos. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Eu vou lhe dar uma receita para a farmácia.